بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالعبانية آيات اللباسنية أفراد وصورة الأحراف كمدة الله سبحانه وتعالى وهو نغط ورمي بسدك تعلق إيسي نبي الله آدم هي زوجتي هي وسواسي وحوية إبليس وسواسي مركي أي جنادة كجران أرنتا في سلع أي أدع علي أي إلهي سبحانه وتعالى نغط ورمي قال وضع النسوجري عشر كي نهر شجرالي لغره يا بي مرسي الدميين حاوئي آدم مولى إلهي وحا أم غضي أوردو دعيا أم قتل ومدول بمكس العوردي سأيو أركي كل كاس وحي بلابين بوضع يجو دقلين إلهي سبحانه وتعالى إني كل جنايان أوردو دا على مها جندة سوى حاوئي إسواء السرانة إسواء قريان ربك وضع يا أنا ديود إلهي سبحانه وتعالى وقال له وضعه لسوه إذن كمره شجرة أسعر عمتان سوه إذن مضيه سيدانك عدو أيو إليها عدو نميس عبده إسكائل عليها مكايديس أرمت أسمر كيد عدي إلهي وضعه لوحا يدهان ربك إنه وحا نظلمني نفسين أيان نظلمني هذه آذان نوضع فينو آذان ونحريسنه لأن كوننا وحا نهانينا ونهانينا من الخاسرين كوا خساري كوا كمذا عيانو هانينا مركة وحاوية سلاس ايه هب بغوض او وصول مغلين ايه داس ايه مركة وحاوية عشر كين ونوجوغي ايه دو هري انو دهني وحير او مركة سوى حاوية بيانا ايانو جبغو قول عبانينا ايه داس مركة هدى نبي الله آدم يزوجدي سحواه هذي الهي سبحانه وتعالى ايه اصول مغلين او وحي اي قلان اي اعترافين مركة مركة اليهين ربنا ظلمنا انفسنا مركة اوه ريسا وحاوية اخبار من الله عن ادم وحواوي الهي وضعه كقبر يا حواوي ادم وحي مركة سكاد عاي او اعتراف اي اعترافين وحي اي قلان اي سلايسا اي كسلايين وحي كاد عاي الله انا ارمتا سوا خد قالي بالي إنك الصوى حوية أرنتا سحقيقة إيسان أهين معصبة لي محايا لو حالي لذا حسنات الأبرار سيئات المغربين تذكى أبرارتا حسنات كودو مغربين سيئات كودو يالي أرنتا سمركة وحوية أو كبعضي آدم إيه زوجي وحمركة اسمدة آدم وحلماي أو عيابين عيما أهم بالين محايا لأنبيض وحا مستحيل كأه إلى عقيدة الإسلام سيكون لسانتهاي مخالفة إنه قصدان شيء إلهي يكون خلافة أيان أمد أمة سميان لكن وحا مركز كبنان خضع أو حق إجتهادك إلى إجتهادك كبنان وعدائك التالي وحا كلاو كبنان نسيان أو مارك يا رحماني إلهي حقيس إلهي وحال مامان تاس مركز جائس يكون تالي أرمت أن مركز وحي لمدن قوني تالي في رسول كان عليه الصلاة والسلام قد عضي بسالة ليرهدو بسالة اليدين معايا الرسول كان عليه الصلاة والسلام صلاة ظهر أما عصر أيضا سوصال أفرق عضوضة حيوحو كالسلام من نقصة الله أفرق عضوض مركوض كذي حديث كاس مركة حديث وينو كتب تواوين وصحيحين كي يكتب كلا ديغاين وي مركة سان انك لديه جهد اليدين حيوحو داي صلاة دمية اللي قاب يا رسول الله ما سواد هالمان مركة سودة انت صوت لما مجلس مركا سو هاو داي بل بعض ذلك انت بكير اياجس مركا هدى ارنتا سو حوية وان نسيان انبيادنا ويكوب ناية رسول كان عليه الصلاة والسلام وحو داي مركا مهل ما من بو داي لكن ولي هل من سيو داي مركا هدى ارنتا ادم كدع داي يمارا سيازو جديسة وحوية تاسو كالانتولو يالي حكمة هدى كان في جيدا انا يقنانه وحاوية وحكرة تبلي هاي إلهي هروقة دريا جراء هو مركز خلقه كان بني آدم كان كون كان لكينو هو أرلغان لكينو أي إلهي هروقة دري الدنيا دان اللغو عمرو مركز ما دام حقن إلهي أو ربانية أو أزلي أو جري أرمتاتو مرنا بلغة وفر سميهين مركز ألا وذوها المنسية ليلي جويد مركز هعونين الليلي هؤلاء نبي اللي يري أيا إلهي هالمنسيي في حكمة بالغده أي أحصي سوي مركب قصك أنت بياري تعمد هي تجرد لرشوء يا عمدي oo aadam uu ku dhiiraday wax alla uu ka reebay, qofkaas waa gaaloobaya. haddana waxaa la yidhi qofkii ka anfiya la yidhi ismu lcisyaan ka anfiya, ilaan alla qur-aanka wuxuu ku yidhi wacasaa aadamu rabbahu faqawa, oo ismu lcisyaan ka anfiya isna waa gaaloobaya. marka arrintaasba waxa weeye sidaas in caqiide ahaan loo fahmo ayaa laabud ah weeye. qofka marka arrintaas ka baxsanaya waxa weeye ama arrimaha loogaga baxsanayo in la yidhaahdo macsidaas oo hadda la sheegaayo ma ahan macaasida caadiga mid lamid a weeye. marka hadda maqaamka ambiyadana waxa weeye wax la yaqaano weeye, hadda ka horna waxa weeye suuratulbaqara ayaan uga soo warannay, sidaas ayaa marka aayaddaas aan xoogaa bayaankii dib ugu laabanay. marka weli waxaynu ku dhex jirnaa qisadii markaasi oo dhacday oo nabiyullaahi aadam iyo zawjadiisa xawa iyo waswaaska ibliis wuna ka rasimaa ilaahay noo sheegaya. qaala alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala ihbiduu hoobta ayuu dhe ilaahay bacdukum barkiin xaali bacdin marka kaleentood caduwun cadow u yahay. aadam iyo markaasi zawjadiisa marka arrintaas ay ka dhacday ilaahay subxaanahu watacaala meesha ay joogeen waa ka soo waday oo waxaa la keenay arladatan ayaa la keenay. hadda arladan hadda marka la keenayo waxa lagu keenayo lagu soo qaaday iyo ilaahay baa ku cilmi leh. qaala alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala ihbiduu hoobta ayuu dhe ilaahay. hadda aadam iyo xawo iyo wixii ay shamliyaan oo duriyadooda mustaqbalka ay dhali doonaan ayaa loola jeedaa, wawdan oo waawil jamaaca ah taas ayay caddaynaysaa. maxaa yeele hadda ilaahay ihbidaa ma uusan dhihin, bacdukum barkiin xaal ayuu dhe ilaahay, macnaa waxaa laga wadaa bacdu duriya libacdin barka kale caduwin cadow uu yahay. haddana ilaahay wuxuu ka waramayaa aadam owlaadiisa in adduunyadan markii la keeno oy arladata ay camiraan in cadaawa qaarkood ay ka dhexaynayso oo bani aadamka waxa weeye cadaawada maanta ka dhacaysa oo is-cadaawaysanayo oo isdilaayo waxa weeye wax horay ilaahay u qadaro weeye. marka hadda cadaawadaasuna bacli weeye ee hadda cid walba cadaawo isku noqon mayso oo ilaahay wuxuu yidhi barkiin ayaa barka kale cadaawo ku noqonaya oo barkiin barka kale ayuu dulminayaa. walakum maxaa idiin sugnaadow dhe ilaahay haddana fil ardi arlada dhexdeeda mustaqarun makaanu sugnaasho ayaa idiin sugnaatay iyo wa mataacun raaxo ilaa xiinin waqti intii laga garaad ku raaxaysataan. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walakum maxaa idiin sugnaaday adinkaiyo owlaadiinaba fil ardi dhulka dhexdiisa mustaqarun makaanu istikhaar weeye makaan aad ku sugnaanaysaan weeye iyo wa mataacun mataac weeye waxaad ku tamashucaysiin ood ku noolaanaysaan weeye ilaa xiinin waqti intii laga gaarayo oo ajashiin ay ka go-ayso. marka wixiiba bani aadamah oo dhan ilaahay wuxuu noo caddaynayaa makaan ay ku istiqraaraan inay adduunyadatan ay ku leeyihiin oo haddana waxa weeye wax ay ku noolaadaan inta ay ka dhimanayaan inay iska leeyihiinoo ciddi kasta oo bani aadamah oo koonkan timaada makaan ay ku joogto ay ka joogsato ooay ku noolaato way ku leedahay, waxyaaba ay ku noolaato cayshana way ku leedahay oo ilaahay yaa qadiray. qaala alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala haddana fiiha arlada dhexdeeda ayaa taxyowna ku noolaanaysaan wa fiiha arlada dhexdeeda ayaa tamuutuuna ku dhimanaysaan wa minhaa arlada xaggeeda ayaa tukhrajuuna laydinka soo bixinayaa. qaala alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala fiiha arlada dhexdeeda ayaa taxyowna ku noolaanaysiin wa fiiha arlada dhexdeeda ayaa tamuutuuna ku dhimanaysaan wa minhaa arladaas xaggeeda ayaa tukhrajuuna laydinka soo bixinaya. oo hadda wixii arladii markii la keenay nolol inay ku leeyihiin ayaa ilaahay sheegay iyo makaanu istikhaar ay ku leeyihiin. haddana waxaa u raacayo ilaahay uu ka waramaya subxaanahu watacaala inay arlada ay ku noolaanayaan oy nolol ku joogayaan, haddana waxa weeye ayagoo arlada ku nool in arlada ay dhexdeeda ku geeriyoonayaan, haddana arlada ina lagu duugo hadhowna qiyaamo laga soo bixinaayo. taas ayaa markaasa waxa weeye aadam ayaa loo sheegay. marka hadda markii laga soo tegay aslulbashar oo aadama iyo zawjadiisii waxaa ilaahay subxaanahu watacaala haddana uu la khidaabayaa owlaadiisii bani aadamka waxyaabo badan oo laga dalbaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ka waramayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa bani aadama aadam owlaadiisiiow qad xaqiiqaha anzalnaa waanu dejinay calaykum korkiina libaasan dhar ayaan idin soo dejinay. alla subxaanahu watacaala markii uu noo soo sheegay qisatu aadam waxawaa iyo wixii loogu nimceeyey iyo fidnatu shaydaan fitnadii shaydaanka uu ku sameeyey ilaahay wuxuu la khidaabayaa meeshaan awlaadu aadam si cumuum ahoo caam weeye. waxaana lagula khidaabayaa nicmada ilaahay subxaana wa tacaala ugu nimceeyey ayaa la xasuusinayaa, waana loo digayaaho itibaacu shaydaan ayaa looga digayaa shaydaan inay raacaan. maxaa yeele shaydaanku cadowgii aabbahood ayuu ahay, aabbahood ayuu cadowgiisa ahay, oo aabbaheen aadam ayuu shaydaan cadow u ahay. waxaana la yidhaahdaa walcadaawatu lilaabaai mutasilatun lilabnaai yaa layidhi. waxaa la yidhaha cadaawada oo aabbaada loo qabay waxay lasoo xariisataa awlaadooda, maxaa yeele ninki aabbaadaadii hore amba usuushaadii ninki waxa weeye col la ahay amba cadow la ahay amba xumaan ku samayn jiray adigana waxa weeye arrintaas way kula soo xariirsanaysaa. oo qofkan waxa weeye haddii waxa weeye usuushiisii cadow lala ahaa jiray asagana cadow waa la noqonayaa. marka hadda aadam maadaama shaydaan cadowgiisa uu ahay oo arrintaas uu ku sameeyey cadaawadii aabbaheenna waxa weeye annagana weyna lasoo xadiisanaysaa, mana naga harayso. waxataa waxa weeye shaydaan kaliya maahane, bani aadamka laftirkiisa arrintaasu ay ka dhacaysaa. arrintaasaa markaa hadda ilaahay subxaana wa tacaala awlaadu aadam ayuu ilaahay uga digayaa. qad xaqeeqaha anzalnaa waanu dejinnay calaykum gorkiina libaasan qar ayaan idinsoo dejinay. nimcada waaweynoo ilaahay subxaana wa tacaala bani aadamka ku fadilay kamid tahay. qad anzalnaa calaykum libaasan weeye anzalnaa asbaabahu minasaosa asbaabta ayaa samada laga keenay oo madarki ah. marka madarka waxaa kasoo dhalanaya nabaad ayaa kasoo dhalanaya oo markaa isagana qarki laga samaynayo sida waxa weeye qudniga weeye cudbiga iyo sataanka weeye. haddana waxa weeye xayawaanaadku wixii samadaas ka yimaada oo arlada ka yimaada oo arladii kasoo baxa ayay iyaguna ku noolaanayaan. ayagina waxaa laga helayaa suuf iyo tin iyo wabar iyo xariir wax walbaa laga helayaa weeye. libaaskaasoo yuwaarii asturaayo u dha ilaahay sawaatikum xumaanyaalkiina asturaayo. libaasan libaaso u dha ilaahay khalaqnaahu lakum waan idiin abuurnay libaasan weeye libaas libaaskaasoo yuwaarii asturaayo sawaatikum xumaanyaalkiina asturaayo. waxa weeye libaas oo cawrada asturaa weeye. sawaatikum u dha ilaahay subxaana macnaa cawraatikum weeye. marka hadda nimco weyn weeye, haddii cawrada wax lagu asturtan la helay waa nimco weyn weeye. marka waxaa loo baahan yahay cid walba cawradeeda inay dadaal laabud ah weeye. waxaa la yaqaanaa ragga iyo haweenka qof walba cawro ayuu iska leeyahay. qofkii waxa weeye cawradiisa dadi waayena wuxuu noqonayaa qof ilaahay nimcadiisa ku kufriya ayuu noqonayaaho, nicmada ilaahay qof ku kufriya ayuu noqonayaa. rag iyo haween waxaa looga baahan yahay cid walba waxa weeye cawradeeda inay dadaal looga baahan yahay. hadda sida badanaa raggu cawradooda waa dadaan, laakiin haweenka ayaan cawradooda dadin. nicmada ilaahay hadday rabaan in ilaahay subxaana wa tacaala ay alla ay ku shukriyaan oo ilaahayna uu ku sawaabiyo, waxaa laabud ah inay haweenku cawradooda ay dadaan ayaa laabud ah weeye. maxaa yeele ilaahay saas ayuu leeyahay, qar ayaa idinsoo cawradiina astura u dha ilaahay, iyo warriisan ayaa idinsoo dijina garab ayuu dha ilaahay. riisku waxa weeye waxa laysku qurxiyo oo dharka kamida weeye. waxaa loola jeeda haa la yidhi jubbadda iyo shaatiga iyo funaanadda iyo waxa la qaadanayo taasaa loola jeedaa. marka warriisan weeye libaasan taasay ku cadfan tahay. garab ayaa laga cabiraa la yidhi, maxaa yeele liana rayisaa la yidhi ziinatu daa'iri. garab hadda waxa looga cabirayo dharkan kor laga qaadanayo amba shaatiga amba jubbadda amba funaanadda oo kor laga qaadanayo waxa garab looga cabiraa la yidhi, garabku waxaa la yidhi shimbirka ziinadiisu weeye. sida waxa weeye dharku ou ziino ugu yahaa la yidhi dadka ugu yaha bani aadamkaa la yidhi. marka hadda waxa weeye saas ayaa looga cabiray. marka dharkii laga soo waramay libaas oo macnawiya ayaa ilaahay nooga waramayaa, oo haddii aan isaga aanan la helin libaaskaas kale waxba uusan taraynin. alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa libaasu taqwa ayuu dhi ilaahay, taqwada libaaskeeda, taqwada dharkeeda u dhi ilaahay. waxaa loola jeedaa alcamalu saalix weeye, camal saalixa weeye, iyo wasamtu lxasanu shagli wanaagsan. wa libaasu taqwaa, taqwada libaaskeeda u dhi ilaahay, daalika kaasu khayru mid khayr badan weeye. libaasu taqwa ayaa khayr badan u dha ilaahay. oo waxa weeye camalka saalixa libaasu taqwa waxa weeye annaasi oo canaa weeye waxa weeye taqwada waxa ka dhalanayo oo cibaadada ah camalka saalixa weeye oo cadaabka looga koraayo. maxaa yeela maalinta qiyaamo insaanku camalkiisa ayuu marakaysanayaa. camal saalixa qofkaan lahayn maalinta qiyaamo wax uu marakaysto arki maayo. marka hadda libaasu taqwa muhiim weeye ayada ayaa ka muhiimsan midda kale. dalika kaas ayaa khayrun khayr badan udh ilaahay. haddana alla wuxuu yihi dalika kaas udh ilaahay min aayaati illaahi, ilaahay aayaadkiisa ayuu ka mid yahay. ismu ishaaruhu waxa uu noqonayaa oo mushaaru ilayhi uu noqonayaa libaaska hadda aynu soo maraynay oo aqsaamtiisa laga soo waramay oo ilaahay uu noo soo dejiyey. dalika kaasou dhahay alla subxaanahu watacaala min aayaati illahi, ilaahay aayaadkiisa ka mid ah. dalaa'ilu qudrati illahi waxdaaniyati weeye. lacallahum inay yadakaruuna ay waansamaan oo ilaahay, lacallahum inay yadakaruuna ay waansamaan oo alla ay rumeeyaan. hadda waxa weye meeshaan iltifaada ku jiro waxaa laga milicsada markaas kadaab waxaa loo milicsada qaybiya weeye. qur-aanka waxay kamid tahay tafadmunka ku badan iyo qur-aanka waxa weeye balaaqadiisa. lacallahum inay yadakaruuna ay waansamaan udha ilaahay. haddana alla wuxuu yihi yaa bani aadama, aadam oo wlaadiisii ow, markii ilaahay subxaanahu watacaala uu soo xusay nicmatu libaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku baraarujinayaa shaydaanku inuu xasadkooda xaasidkooda uu yahay oo cadowgooda uu yahay. sida waxaa weeye aabbahood cadowga ugu ahay inuu ayagana ugu yahay ayaa ilaahay haddana nagu baraarujinayaa ho, maadaama shaydaanku aabbaheen uu cadowgiis ahay annagana cadowgeen inuu yahay. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala yaa bani aadama, aadam owlaadiisii ow, laa yaftinannakum ushaydaanu, shaydaanku yowsan idin fidnayn ow ilaahay, shaydaan yowsan idin lumin weeye. macnaha waxa weeye laa tattabicuuha, raacina oo markaa aad fidnowdaan. maxaa yeele qofka shaydaan raaca qof fidnoobay weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala laa yaftinannakum ushaydaanu, shaydaanku yowsan idin fidnaynin. kamaa sidii akhraja uu iga soo bixiyey abaweykum labadiinni aabbo min aljannati, jannada uu iga soo bixiyey. kamaa akhraja, sidii uga soo bixiyey kaaftaami macnaa misliay noqonaysaa oo markaasi sifatu limasdarin maxduufin a weeye, maadu masdariya weeye oo waxaa la dhalaalinaya maca maa bacdaha weeye bimasdarin weeye. taqdiirti waxa weeye fitnatan mila fitnati ikhraaji abaweykum, saasoo kale weeye. waxaana wajhuljamacu yahay baa layihi zawaalu nicami fii kullina la yihi. oo alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala laa yaftinannakum ushaydaanu, shaydaanku yuusan idin fidnayn buu dhe ilaahay. kamaa akhraja abaweykum, waxaa soo qadaraysaa markaasi fitnatan, fidno oo mila ikhraaji abaweykum weeye, taas oo lamida kamaa sidii akhraja abaweykum labadiina aabba uga soo bixiyey min aljannati, jannada. yanzicu, xaal uu siibaayo dhahay alla subxaanahu watacaala canhumaa, labadaas xaggooda libaasahumaa, maryahooda uu ka siibaayo. yanzicu, xaal uu siibaayo dh ilaahay canhumaa, xaggooda libaasahumaa, maryahooda uu ka siibaayo. liyuriyahumaa, inuu tusiyo dh ilaahay sawaatihimaa, xumaanyaalkooda uu tusiyo. xumaanyaalka waxa da weeye cawradoodii waaye, saan horuu soo marnay cawrada ayaa loola jeedaa. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala liyuriyahumaa, inuu tusiyo sawaatihimaa, xumaanyaalkooda uu tusiyo. innahu, shaydaanku yuu dhahay alla subxaanahu watacaala yaraakumaa, idin arkaya huwa isaga iyo wa qabiiluhu, qabiilkiisa macnaha junuuddiisa ayaa laga wadaa, min xaysu, meel laa tarawnahum, idinku idaan arkayna. innahu, shaydaanku, shaydaankan hore waxa weeye ibliis weeye, yaraakumaa, idin arkaya u dhahay alla subxaanahu watacaala, huwa isaga iyo wa qabiiluhu, junuuddiisa, wixii waxa weeye isaga uu dhalay oo kasoo farxamay, min xaysu, meel laa tarawnahum, idinku idaan arkayna. maxaa yeele jasadkooda ayaa jasad ladiif ah weeye, amase waxa weeye alwaan madad ma aha. maxaa yeele shayaadiinta iyo malaa'igta hadda kooraanu kasoo waramayo jinnigu waxa weeye ajsaam oo naariya oo hawaa'iya weeye, waa shay naariya oo hawaa'iya weeye. markaasi hawana hadda wax loo jeedi karo midab hoo la taabanayo ma laha, laakiin wuxuu iska leeyahay tashakul ayuu iska leeyahay, ashkaal oo mukhtalifo ah oo mid xun iyo mid wanaagsanba inuu isku bedelo ayuu iska leeyahay. marka hadda aayaddatan sidaana ilaahay uu leeyahay, shaydaanka ma arkaysiin, asaguse waa idin arkayaa. waxaa ka soo aroortay bacdu alaxaadiis oo saxiixa in waxa weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu arkay shaydaan, oo xadiiskii saxiixa ahayo oo uu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam cifriid, ninka la yidhaahdo shaydaanka maalidka ayaa igu soo fakaday si salaad iiga gooya. Markaasaan qabtay waxaana damcay inaan sawaanil masjidi aan ku xiro si caruurta iyo haweenku arkaan. taas nabigu calayhi salaatu wasalaam waa arkay. haddana waxa weeye jinnigii oo nagu qur-aanka ka dhagaysanayay sida raajixa nabigu calayhi salaatu wasalaam waa arkay. rag asxaabta ka midana waxa weeye ubay ibnu kacab oo kaleentood iyo abu hurayra, markii waxa weeye jariinka ay lahay ou lahay ubay ibnu kacab oo shaydaanku u imaanayay wax ka cunayay, waa kii markaas isaguna arkay. abu hurayrana markii waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam sadaqada uu ugaga dhigay waardiyaha, waa kii dhowr habeen markaasi arkaayay oo ka bacdina nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam. dad kaloo ilaahay abraartiisa oo saalixiinana way arkaan shaydaanka. marka hadda aayaddan iyo axaadiistaa see laysugu geynayaa markii la yidhaahdo, culammadu waxay leeyihin waxaa laysugu geynayaa markaan waxaa laga waramayaa innahu yaraakum huwa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum, waxaa laga waramayaa caamatu naas markii la yidhaahdo dadka caamadiisa sida badan waxa weeye ma arkaayaan, laakiin waxaa ku baxaya in kaleentoodo waxa weeye ilaahay abraartiisa way arkaayaan shaydaanka. halkaa waxaa dhici karta qaar aan abraarta ahayn inay si kale u arkaan iyaga laftirkoodu, laakiin waxaa laga waramaya hadda caamatu naas ayaan shaydaanka arkaynin. inaa anagu buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, jacalna shayaadiina shayaadiinta waxaanu ka yeelnay awliyaa xiriir ayaanu ka yeelnay acwaan iyo qurano ayaan uga yeelnay liladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynin. shayaadiinta noocaas oo ilaahay subxaanahu watacaala inoogala digaayo, alla wuxuu yidhi waxaanu shayaadiintaas uga yeelnay xiriir kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa aan rumaynayn. maxaa yeele hadday alla iyo rasuulkiisa rumayntooda ay ka tageen, qariinkoodu wuxuu noqonayaa shaydaan ayuu noqonayaa. markaasuu alla wuxuu yidhi innaa annagu jacalna shayaadiina shayaadiinta waxaanu ka yeelnay awliyaa xiriir ayaanu ka yeelnay acwaan ayaan uga yeelnay kuwa kaalmoa oo quranaho la xiriira liladiina kuwa laa yumna aan rumaynayn. waidaa waqtigii facaluu ay falaan u dhay ilaahay faaxishatan faaxisho ay falaan, qoladan waxa weeye ilaahay ugaga yeelay shayaadiinta quranada uga yeelay shirki hadday sameeyaan. waxaa ka mid a dhawaafka ay dhawaafi jireen mushrikiintu beytka ayagoo qaawan oo haddana ku andacoonaya laa naduufu fii siyaabin casayna allaha fiiha weeye, oo dhihi jireen qar ku dhawaafi mayno ilaahay aanu ku caasinay. marka hadda aayadda tan intaanan macnaheeda u gelin waxay kusoo degtaa laydi kufaaru mako. kufaaru maka waxay ahaayeen baa layidhi inay dhawaafi jireen ilaahay beytkiisa ayagoo qaaqaawan. raggu wuxuu dhawaafi jiray maalintii, haweenkuna waxay dhawaafi jireen habeenkii bay dhawaafi jireen. arrintaas markii wax laga weydiiyene waxay dhihi jireen laa naduufu fii siyaabin casayna allaha fiihi, dhar oo ilaahay subxaanahu watacaala aan ku caasinay beytka ilaahay oo xurmadeena ku dhawaafi mayno weeye. marka nin ayaga ka mida ama haween ayaga ka mida markay soo galaan ayagoo xijinaya ama cumraysanaya, waxay dhihi jireen baa la yidhi ma habboona inaanu ku dhawaafno dhar oo waxa weeye rabbigeen aan ku caasinay. markaasuu qofku wuxuu dhihi jiray war yaa icaariyeynaya macaawiis yaa icaariyeynaya, haddow helo waa qaada jiraa la yidhi, haddii kaleentood isagoo qaawan ayuu dhawaafi jiraa la yidhi. marka sidaasay ahaayeen. marka shaygii faaxishada ahay oo macsidaa ayay waxay ku tilmaamayaan shay markaasi daacahoo wanaagsan inuu yahay, maxaa yeele cid kastoo alla aan rumaysnaynin wixii macaasiya oy samaynayso wanaag bay ku tilmaantaa. alla markaas wuxuu dhahay waidaa waqtigii facaluu ay falaan faaxishatan foolxumo ay falaan, faaluu waxay leeyihiin oo la yidhahdo waa maxay arrintaanu, wajadnaa waxaanu helnay calayhaa korkeeda aabba'ana aabbayadeen ayaynu ka helnay, macnaha aabbadeen ayaanu kasoo gaarnay waana ku dayanay, wallaahu allana amaranaa biha, alla ayaana amraaya ayay haddana leeyihiin. annagoo aabbadeenna ka helnay ayaa haddana ilaahayna amrayaa. wajadnaa waanu helnay calayhaa ayay leeyihiin faaxishadaas aabba'ana aabbayogayna ayaanu ka helnay, faqtadaynaa bihim waana ku dayanay, wallaahu alla ayaana amaranaana amraaya biha, faaxishadaasay leeyihin haddana. sidaa markay yidhaahdaan ilaahay wuxuu yihi qul waxaa u tidhahdaa ina allaha alla yaa laa ya'mur amri maayo bilfaxshaa'i faaxisha amri maayo, ilaahay faaxisha cid ma amro. ataquuluuna ma waxaad ugu qowlaysaan cala allahi ilahay korkiisa maa shay laa taclamuuna idaan garanayna, istifhaamu linkaari weeye wa tawbiiq. qul waxaa u tidhaah u dha ilaahay ina allaha alla laa ya'mur amri maayo bilfaxshaa'i faaxisho ilaahay amri maayo. maqaaladoodii labaad ayaa ilaahay ku radinayaa ataquuluuna ma waxaad ugu qowlaysaan cala allahi ilahay korkiisa maa shay laa taclamuuna idaan ogsoonayna. bal waxaa u tiraa ilaahay saydka maxamedkaahu amana rabbii rabbigaygu wuxuu amray bilqisli cadli ayuu amray, rabbigaygu cadaalo ayuu amray, iyo wa aqiimuu ooga ayuu amray, wujuuhakum wijiyaasiina cinda kulli masjidin makaanu sujuud laarta kulligiis agtiisa. Qul waxaa u jira awdha ilaahay amara rabbii rabbigaygu wuxuu amray bilqisli cadli ayuu amray. daacada waxaa weeye in cadaalo la sameeyo oo ilaahay subxaanahu watacaala keligiis la caabudo ayaa loola jeedaa. cadaalo caamana way kulminaysaa, iyo wa aqiimuu ooga waxay ku cadbantaa bilqislidaas weeye. wa qaala wuxuu dhahaa ku qadaran aqsiduu weeye wa aqiimuu saasay ka dhigantahay, wujuuhakum wijiyaasiina lillaahi ilaahay, wejigiina ilaahay daraaddiisa u ogo, wejigiina ilaahay u jeediya oo alla ugu sujuuda weeye, cinda kulli masjidin makaanu sujuud la arka kulligiis agtiisa. macnaha waxaa laga wadaa sujuuddiina ilaahay u khalisa oo ilaahay keyrkiisa ha u sujuudina, wadcuuhu alla caabuda oo ilaahay subxaanahu watacaala keligiis caabuda, mukhlisiina xaalaatiin kuwa u khalisaay, lahu lillaahi alla addiina diinka u khalisaay oo ilaahay shirka uga khalisaay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alla caabuda u dheh oo ilaahay u khalisa cibaada, mukhlisiina xaalaatiin kuwa u khalisaay oo barax tiraaya, lahu lillaahi ilaahay addiina diinka oo shirka uga barax tiraaya. kamaa bada'akum sida alla idiin abuuray adinkoon waxba aanan ahaynin ayaa tacuuduuna ku laabanaysaan. kamaa bada'akum sida alla idiin abuuray khalaqakum walam takunuu shay-an weeye ayaa tacuuduuna ku laabanaysiin, oo ilaahay subxaanahu watacaala adinkoo noonool ayuu idin soo celinayaa maalinta qiyaamo waana idin xisaabayaa. fariiqan fariiqowdha ilaahay oo idinka idinkamid a haddaa alla waa hanuuniyey, wa fariiqan fariiqna xaqa waxaa ku waajibay alimkarkooda alla lala tubaadi. fariiq adinka idinkamida ilaahay wuxuu u qadiray hanuun, qolana waxa u dhahay wa fariiqan fariiqna xaqa waxaa ku waajibay oo ku sugnaaday alimkarkooda alla lala tubaadi. maxaa yeelay inahum ayagu ittakhadu shayaadiina, shayaadiinta ayay ka yeesheen awliyaaa xariir min duuni illahi ilahay tukadiisa, wayaxsabuuna waxayna u malaynayaan annahum ayagu muhtaduuna kuwa hanuunan yihiin. saas ayay marka waxa weeye ay ku lunsan yihiin. casharkeena intaas ayuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 31 oo suuratu alaxraaf kamid ah. alla subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aayadii ugu dambeeyey qoloolinkii mushrikiinta ahay oo faaxishada markay sameeyaan laba arrimood ku banaysanayay inay aabbahooda ay ka soo gaareen iyo ayagoo ku been abuuranaya allahna amro ayay dhahayeen. marka ilaahay subxaanahu watacaala arrintaas wuxuu dhahay rasuulkiisa waxaa u tidhahdaa alla faaxisha amri maayo ee ilaahay ma waxaad ugu qowlaysaan shay adan garanayn ood ku been abuuranaysaan. rasuulka alla wuxuu dhahay waxaad tidhahdaa rabbigaygu wuxuu amrayaa cadli ayuu amrayaa, iyo inaad oogtaan wujuuhdiina masjid kasta agtiisa meel kastood ku cibaadaysanaysaan ood ilaahay aad ku caabudaysaan inaad wejigiina ilaahay u jeedisaan ood alle u sujuudaan oo asnaam u sujuudina. alla caabuda u dhahaa la yihi nabiga calayhi isalaatu wasalaam oo ilaahay waxida weeye adinkoo diinta u khalisaaya sida alla idiin bilaabay idinkoon waxba ahayn ayaa alla idinku soo celinayaa. marka alla wuxuu yihi fariiq adinka idinkamid oo udha ilaahay alla waa hanuuniyey, fariiqna waxaa ku waajibay baadi ayaa ku waajibtay oo ilaahay hore uu qadiray. maxaa yeele udha ilaahay innahum ayagu ittakhaduu shayaadiina, shayaadiinta ayay ka yeesheen kuwaasu awliyaa xariir ay ka yeesheen min duuni illahi ilahay tukadiis, waxayna u malaynayaan inay hanuunsan yihiin udha ilaahay ayagoo beentood ay soo aanan hanuunsanayn ayay waxay isu haystaan inay hanuuneen. aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa intaan u gelin sabu nusuulkeedu uu yahay sababahay kusoo degtay, sida uu dhahay caalimka weyn oo saxaabiga jaliilka xabru caalimuluma cabdullahi ibnu cabaas waa uu dhahay horena aan usoo sheegnay carabtu beytka ayay dhawaaqi jireen ayagoo raggooda ay qaawan yihiin ayay maalinta dhawaaqi jireen, haweenkuna ayagoo qaawan ayay habeenta dhawaaqi jireen. waxayna dhihi jireen laa naduufu fii siyaabin casayna laha fiiha, dhar ilaahay aan ku caasinay ku dhawaaqi mayno. haddana waxaa la yidhi maalmaha ay xejinayaan waxma aysan cuni jirin baa la yidhi ilaa wax yar oo markaasi nafta ay ku ceshanayaan mooye. haddana waxaa la yidhi hilib ma aysan cuni jirin baa la yidhi, oo waxay ahaayeen dad waxaa weeye hilibka aan cunaynay ahaayeenaa la yidhi, subag ma aysan cuni jirin baa la yidhi. arrintaasna waxay ku weynay jireen xajkooday ku weynay jireen. markii laga soo tegay jaahiliyadii oo islaamku uu dhashay ayaa dadki muslimiinta ahay ayaguna waxay hamiyeen baa la yidhi, ficilka ay samayn jireen qurooyinkii jaahiliyada ahay ayay hamiyeen baa la yidhi inay arrintaasoo kale ay sameeyaan. taasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala uu ka warramaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yaa banii aadama, aadam owlaadiisiyow, khuduu qaatow dha ilaahay ziinatakum, ziinadiina qaata, waxa cowradiina asturaaya qaata, cinda kulli masjidin, makaanu sujuud la arka kulligiis agtiis. waxaa laga wadaa cinda salaati wa dawaaf weeye, salaada iyo dawaafka weeye. maxaa yeele hadda saaruuga soo warramay soo nusuulku ahay, dawaafka markay sameeyeen dharka way iska dhigi jireen, salaad hadda saxiixana maba aysan lahaynba. markaasuu dha ilaahay quruxdiina qaasow dha ilaahay, cinda kulli masjidinow dha ilaahay, makaanu sujuud la arka kulligiis weeye. masjidka asalka waxaa layidhaha mawduc sujuud aa dhahaa, meesha lagu sujuudaayo waa la iska idlaaqaa la yidhi, waxaana loola jeedaa la yidhi nafsu salaad ayaaba loola jeedaa, salaada nafteedaa loola jeedaa iyo dawaafka weyn. waxay kamid tahay la yidhi min baabi tasmiyati alxaali biismi almaxalliya la yidhi, waxaana la leeyahay cibradu waa iska caam, qolaba markaasaa kusoo degtiyey. waxaa haboon baa la yidhi ummaddan ummati maxameda atajamul bisiyaab weeye, dharka inay isku qurxiyaan, cinda xuluuri mashaahidi alkhayri, meelaha khayrka markay xaadirayaan, maca alqudrati hadday awoodi karaan, meelaha khayrka salaada lagu dukanayo ama khayrka loo xaadirayo waxaa loo baahan yahayo wanaaga in la isqurxiyo. qofku intii uu hawl sago awooddiisa inuu isisiineeyo ayaa loo baahan yahay. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala munaajaatu rabbi oo maaragtay malikul muluuga ayaa la qaabilayaa. nin boqorhoo caadihoo makhluuqahoo waxuu yahay aysan jirin, haddii maanta la yidhaha hebelaas wacaayo, qofku waxa weeye inaa isqurxiyo wuxuu dhan heli karo, xataa wax tabal caaraaqaaso ayuu ku tegayaa. fa kayfa markaa malikul muluug weeye, ilaahay hortiisa haddii la horjoogo bal ka waran marka, ila isqurxiya laabudda weeye. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, khuduu qaatow dha ilaahay subxaanahu watacaala, ziinatakum ziinadiina qaata, ziinadiina qaatow dha ilaahay, cinda kulli masjidinow la arkay ayuu dhaha ilaahay, makaanu sujuud kulligiis agtiisa salaada iyaa loola jeedaa, saan horuu soo sheegnay. wa kuluu cuna ayuu dha ilaahay, haddana washrabuu caba, waxaad doontiin cuna oo caba, taas iyadana waxaa lagu radinayaa nimankii jaahiliyada ahay inay markaasi waxa weeye markii oo waxa weeye xajka ay ku jiraan ayna waxna cuni jirin waxna cabi jirin oy taas iska xayiri jireen. alla markaa wuxuu dhahay mu'miniinta cuna oo caba ayuu dha ilaahay, walaa tusrifuu, hana xad gudbina, oo marka wax la cunaayo ayada laftirkeeda ila xad gudba la dooni maayo. oo waxa weeye xalaashaa xarimina weeye kamaa kaanuu yafcaluuna weeye, sida ay samay jireen oy iska manci jireen hilibka iyo subaga iska manci jireen, shay xaaraan manaha xalalina weeye, amase waxa weeye haddana waxa weeye xuduuddana cunidda iyo cabiddaha xad gudbina, oo waxa weeye cunnimada yaan lagu xeel dheeraani weeye, maxaa yeele waxay keenaysaa dhibaato oo waxa weeye ayay keeni karaysaa. maxaa yeele rasuulkeenna wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam, maa malaa ibnu aadam wicaa'an sharan min badnihi, bani aadamku ma buuxiyo weel oo ka shar badan calooshiisau dhah. maxaa yeele lianna maa zaada calaa suluusi lbadni, maxaa yeele caloosha saddex markii loo qaybiyo meesha saddexaad wixii ka ziyaada qofka waxa weeye dhibaato mooyaane wax kale uga soo laaban maayaan. oo qofka haddii waxa weeye suluusi lbadni hadduu ka badiyo cuntada maral ayaa cudur baa uga soo laabanaya, waxuu naxsi u keelaya ma jirta weyn. maxaa yeele xadiisa nabi wuxuu dhahay aslu kulli daa'inow dhahay albadarasi u dhahay, cudur dhammaantiisa waxaa asalu ah u dhahay dacaam dacaam la kor saara weeye, idkaalu dacaam ala dacaam weye, badarow taas weeye. waxaa marka munaasaba qofku inuu san cunin ilaa uu ka gaajoonaayo, waxaa la rabaa inuu dacaamka ka joogsado ayadoo naftiisu weli ishtahay u qabto. maxaa yeele nafta waxaa la rabaa inuu ka hanto u ka celiyo israafka weeye, shayga mubaaxaa weeye. marka waxaa la rabaa haddaba wixii xaaraam yahay iskaba daaba, wixii xalaasha ahay ayaa waxaa loo baahan yahay naftaada inaad wax ka celiso. shayga haddii haddee uu xaaraam yahayna kaba sii daraa xaaraam laga dhergaaho waa shay aad iyo aad xishood darro iyo markaasi foolxumo ah weeye. walaa tusrifuuha xad gudbinow dhahay alle, innahu alla laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadda gudbaaya. kutubta xataa cilmi cuwinta qaarkeed waxaa la soo guuriyey waxa weeye dadka qof walba qofku ka cunnimo badan yahay oo raashinka uu ka cuni ogyahay oo ka murugto ogyahay inuu ka cumri gaaban yahay, taas ayaa wax badanaa lasoo naqliyaa la yidhi. wal waxaa jiraa u dhaadana ilaahay adigoo ku inkiraayo taxriimka ay sameeyeen mankeebaa xarama xarimay u dhowd ilaahay diinat allahi ilaahay diinadiisa allatii diinadaasoo akhraja alla uu soo bixiyey licibaadii addoomankiisa oo libaaskan ilaahay dadka usoo bixiyey yaa xarimay iyo wadayabaasa dheegyaalka waxyaabaha lagu macaansado yaa xarimo u dhaweeye itifaaqu inkaari wa tawbiikh weeye marka hadda waa lagu inkirayaa arrimihii ay sameeyeen waxaase loo digayaa dadka mu'miniinta ah mankeebaa xarama xarimo u dhowd ilaahay diinat allahi ilaahay diinadiisa allatii diinadaasoo akhraja alla uu soo bixiyey licibaadii addoomankiisa iyo wadayibaati dayibaadka waxyaabaha musaladaadka hoo lagu macaansado oo min arisqi awdha ilahay risiga ah oo min arisqi risiga ah qul waxaa u jira awdha haddana ilaahay hiya taas waxaa weeye libaaska iyo dayibaadka oo risiga ah hiya taasu liladiina kuwa ayay u sugnaatay aamanuu rumeeyey filxayaati nolosha adduunya u dhow laamtan waxaa la yidhaha laamul istixqaaq ayaa la yidhaha macnaha waxaa laga wadaa shaygaas wanaagsan waxaa mustaxiq ahoo mutaysay dadka mu'miniinta weeye wa in shaarakahum fiiha kayruhum kayrkood haba la wadaagsanaada ilan adduunya cid walbaa cunaysee liladiina kuwa ayay usugnaatay aamanuu rumeeyey filxayaati nolosha adduunya oo dhow khaalisatan xaalay taasi khaas ayaa ku ah yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda khaalisatan xaalay taasi khaas ku ah taas ana waa la akhriyaa yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda maxaa yeela libaaskaas wanaagsan iyo dayibaadkaas gaaladu maalinta qiyaamo heli maayaan mu'miniinta ayay khaas ku tahay qiyaamo laakiin adduunka shirkaa lagu yahay kadalika sidaasoo kale udha ilaahay nufasilu laayaati aayadaha waanu caddaynaynaa kadalika ay misla dalika tafsiil weeye tafsiilkaa lasoo sheegay oo kale nufasilu laayaati aayadaha waanu caddaynaynaa ayuu alla dhahay liqoomin qoom ayaanu caddaynaynaa oonkaasoo yaclamuuna garanaayo tadabura udha ilaahay dadkaas ayaa lagu khasisaa la yidhi maxaa ilaa ayagaa ku intifaacaayo qul waxaa jira u dhaadana ilaahay subxaana watacaala innamaa in kaleeta maahina xarama rabbii rabbigaygu waxa uu xarimay alfawaaxisha dunuubta foolxumada ayuu xarimay oo kabaa'irta sida zinada oo kaleentood iyo dilka iyo wasalbul amwaal maalka layska dhaco iyo anwaacu lfisqi oo dhan ilaahay wuxuu subxaana watacaala qul waxaa u jiraa saydka maxamedka ahow innamaa in kaleeta maahina xarama rabbii rabbigaygu waxa uu xarimay alfawaaxisha fawaaxisha maakii dahara muuqanaya oo minhaa faaxishadaas ka mida iyo wamaa badana wixii qarsoon waxaa laga wadaa faaxishada middeeda jahriyada iyo midda sirriyada ayaa laga wadaa haa layidhi marka hadda jahriyadu waxaa weeye macaasida oo daahiriyada weeye sida dilka iyo khamra cabidda ayaa loola ji ayaa ka mid ah sirta macaasiyada macaasida oo waxaa weeye baadiniyadaani waa midda qalbiyada haa layidhi sida maaragtay isla camalweyninka iyo kibirka iyo isususka weeye hadda marka meeshaan fawaaxishtan waxaa loola jeedaa ayay culammadu yidhaahdeen zinada ayaa loola jeedaa qaarna waxay yidhahdeen dunuub kasta oo maaragtay xun oo kabaa'ira ayaa loola jeedaa haddii la qabto maaragtay zinada loola jeedaa waxaa la yidhi oo haddana ilaahay uu yidhi subxaana watacaala maa dahara minha wamaa badana middeeda sirta iyo middeeda jaharka waxaa la yidhi carabtu waxay u badnaa jireen zinada ay u badnaa jireen la yidhi zinadu waxay ahayd shay aad iyo aad carabta ugu shaacay ahaa jisaaliyi haddana ayaga ayaa laba qaybood ahayeenoo midna waxay ahayde zino oo sirriyo ah midna waxay ahayde mid oo calaaniya weeye waxaa la yidhi raggooda asharabta ahoo sharafta lahoo magaca isu haaya waxay samay jireen oy xalilo jireen midda oo sirriyada ah oo hoos ootahay sir ay xalilo jireen midda waxay reebi jireen baalay jahriyada ahoo cid walba ay tegayso oo markaasi cayaanada ah marka labadaas waa laga xarima haa la yidhi laakiin waa iska caam iyo wal ismi dembiga udha ilaahay dembiga ayaa caamtan weeye iyo walbaqya dulmiga oo dadka ilaahay adoomankiisa la dulmiyo iyo walbaqya dulmiga udha ilaahay bikayri alxaqi xaq yarkiisa ahaaday iyo wa an tushrikuu inaad u shariig yeeshaan ayaa alla xarimay billaahi alle maa shay lam yunazil alla uusan usoo dejin bihi maaga biishraakii weeye suldaanan xujo wax ilaahay subxaana watacaala in alla loogusi uu soo dejiyo maba jirtaba wax ilaahay la garab dhigi karo oo alla in loo shariig yeelo alla uu usoo dejiyo maba jirta weeye iyo wa an tushrikuu inaad shariig yeeshaan billaahi alle aad uu shariig yeeshaan maa shay lam yunazil alla uusan dejin bihi ay biishraakii shariigiisa suldaanan xujo iyo wa an taquuluu inaad ugu qowshaan ayaa rabbigaygu xarimay cala allahi ilaahay korkiisa maa shay laa taclamuuna idaan ogsoonayn min taxriimi maa lami xarim weeye wax ilaahay uusan xarimo xarintaan iyo wax kaleba ولكل أمة نوع إلهي أمد لأرك وحا أصنادي أجل أجل ولكل أمة أمد لأرك وحا أصنادي لكل فرد من أفراد الأمة وي فرد أو أفراد أمد كاملة وحا أصنادي إلهي أجل أجل مدوي وقت أم معينة يزك ليه فإذا وقته جاءوا يمالوا أجلهم أجل كورو إلهي أجل كورو مرفو يمالوا لا يستأخرون كجل المر مايان ساعة ساعروا إلهي ولا يستخدمون منك صهر مرايا إلهي يقولون وغو رمي اتكس فإني وقت معين إسكلابه وإدوني ذان وقت معين إسكلابه هذه وقت جاس ويمادني إلما إني سنكد ومرين كان صهر مرين وي وقف وقت ليسون لجارين كصهر مر مايو هذه وقت اللي جارنا كبه ومر مايو وي الله هدنا وزوري يا بني آدم آدم أولادي سيو إما يأتينكم هدي إذي مادان ويريد ماذا رسول رسول او منكم اذنك اذن كمده رسول شاكوه يقصون فوق الصون آية عليكم قرسين آياتي آياتي فوق الصون آية فمن روحي اتقاء دورسل او شرك كدورسل اي معاتي واسلحة هجاجي عمل كيسة فلا خوف عبسي عليهم فالكورة ما اهان ولا هم من اهانا يحزن قوة ايران يوضا ماذا ندى مرك الهي اوغو رميا دردارا او الله دردار مايو بني ادم كالله دردار مايو الله يقول سبحانه وتعالى يا بني آدم آدم أولادي سواء إلهي إما يأتينكم هدو إذيه ماذو إذيه ماذو رسول رسول إلهي رسول هدو إذيه ماذان أو منكم إذنك إذن كمدا رسول سأسوه يقصون عليكم قرشين نفض الصوان على آياتي آياتي وإذنك قور همايا فمن روحي إستقاط أو صدو إلهي أو شرك لسقه الصلاة وأسلها هجاجي عمل كيسة فلا خوف عبسي عليهم فرقور أهام من ثمانية قيامه ولا هم من أهانا يا يحزنون قوة إيران يورا آخره وأصلح مرس إلهي إليه سبحانه وتعالى عمل فيه سهجاجية وإن قونا يسهالي إنه كفض معاصر وي إنه كفض وحكى السؤال إلهي سبحانه وتعالى دا عديث كشغلنا مرس أقول وكلهم هوليا انت امرك وسما يقفك تقوى وهو هو يا ليرا تقوى الخواص ليرا وعاجل سيدنا تقول يا تقوى خواص الخواص وي فحاول يساتو هين غريسا خادف كيسا وحان الله هين بمرنا بين السنكسود عنوي مركا سلا سيا معرفي هاي تاسو نقون يسالي تقوى مركا وحاولي اقتمتال عياب بغن فهذا وحاولي عمر كيسا او هداجيو او الهي او خعب صدق خليه هذي أرمه تاي أو سمرك في كتير واحد لكن مشكورين على تقوى العامة إنه قنيسة تقوى العامة وحالي إلى شرك على قد إرادة الله هو ميوي وعاجز تقوى الخواص وي أو مدى هذا عن شيء مع عاشد على قد سوي يوين قص إلهي شرك لنا أيوي وعاكس الرجال يمرك في تقوى خواص الخواص وي مرك هذا مرتولا عارف كل إرادة ممثيشة إساري ولو خضر بني في سواك إرادة نوضة على خادري يوما حكمت بهدة يوضة من كاس معرفة عارف كهوري هديه إلهي يوم أي قصة بعضوضة وحقية كاسوها روان دوني هل مالين هديه خادر في قصة بعضوضة خدري إذا أياد طومين يساوضة مرك قصة في أسجارة مرتولا وعالي إلى تغويسة تقوى خواص الخواص عليها لكن هذا آيات عن واحد الله غير هم آيات ظاهر كذا تقوى عنوي والذين قوى عيود إلهي كذبوا ديني بآياتنا آيات كين ديني ووستكبروا إسويني سي عنها آيات إسويني سي الله قوى طول إلهي أصحاب النار النار أصحاب تيروي هم يبن فيها ناس بحيث خالد دونك وقوى روي قال يهر سبحانه وتعالى والذين قوى كذبوا ديني بآياتنا آيات كين ووستكبروا اسويني سيئي انا اياتك اسويني سيئي او انا رمينين اللهك قوة صوت الهي اصحاب النار نار اصحاب تيروي هم ايقنا فيها نار تدحيدة خارجينك وقوة رأيو الهي عند مرك الله سبحانه وتعالى دكا يناسان وكسوا ورمي ايا مآل كود وحا او نقنا ايو دكا فحن ايا مآل كود اي الهي كو رمي وقال الله يبهر سبحانه وتعالى كو ايات خين الديني او اسويني سيئو الهي وأصحاب النار الإلهي أدنى ناس ويكو هارا يراه كفار وي فمن أظلم يا خبير مبغنو له ألي niman duuliyaa qabilin badan iftara abuurtay cala allaahi iyo korkiisa kadiwan badan ku abuurtay. faman adlamu yaa qabilin badan ow ilaahay, niman duul iftara abuurtay cala allaahi iyo korkiisa kadiwan badan ku abuurtay. qofka ilaahay shariiga iyo weedka u nisbeeyey ayaa loola jeedaa, oo hadda waxaa wey yahuud iyo nasaaro iyo mushrikul carabba intaas ay wada yihiin weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa axad kabilin badan mid yaa kabilin badan marka alla uu leeyahay istifhaamka istifhaam inkaari bimacna nafi weeye, meelo badan ayaanu kusoo marnay. ilaahay subxaanahu wata shariik bay u nasbeeyeen, walad bay u nasbeeyeen, marka dulmi intaas si weynu ma jiro weeye. waa acdamu dambi cinda allaahi weeye, dembi kan ilahay sisi weyn kaas weeye. maa ila haddii la yihahdo kufaaru maka masalanba ilaahay waxay garab dhigeen asnaam, nasaara iyo yahuuda iyaguna waxa weeye allahyadabay u nasbeeyeen. ow amase ayuu dhi ilaahay kadaba geeniyey biaayaati ilahi aayaadkiisa qur-aanka, cidkaa dulin badan ma jirta kuwaas weeye. ulaa'ika kuwaasow dhi ilaahay yanaaluhum waxaa gaaraya, bimacnaa yusiibuhum weeye ulaa'ika kuwaasow dhahay alle yanaaluhum waxaa gaaraya, waxaa gaaraya ud ilaahay oo asiibaaya nasiibuhum nasiibkooda oo minal kitaabi kitaabka ugu nasiiba. waxaa laga wadaa mimaa kutiba lahum wixii loo qoray oo lawxul maxfuud loogu qoray oo rizqi iyo ajal ah iyo dhowrkiisa ayaa gaaraya, oo hadda ayagoo alla saas u aasiyey adduunyadaa wixii loo qoray way ku oofsanayaan. ulaa'ika kuwaasow dhahay alla subxaanahu watacaala yanaaluhum waxaa asiibaya ud ilaahay nasiibuhum dheeftooda oo minal kitaabi kitaabka ugu dheefa ud ilaahay. xataa idaa waqtigii jaa'atum ay u timaado ud ilaahay rusulunaa rusushayna yatawaffawnahum xaal ay oofsanayaan qaaluu waxay uleeyihiin rusushu ayagoo tabkiid uga dhigaayo aynamaa kiicaa wa kuntum ad ahaateen tadcuuna kuwa caabuda oo min duuni illahi laysa sabiisa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu naga warramayaa khaatimadooda sida ay noqonayso. ilaahay wuxuu yihi xataa idaa waqtigii jaa'atum ay u timaado rusulunaa amba rusulunaa rusushayna malaa'igtii oo waxa weeye ruuxa ka qaadaysa weeye yatawaffawnahum xaal ay oofsanayaan oy ruuxooda qaadayaan qaaluu waxay uleeyihiin tabkiisan weeye aynamaa kiicaa way uleeyihiin kuntum ad ahaateen mushrikiinow tadcuuna kuwa caabuda oo min duuni illahi laysa sabiisa waxaad caabudi jirteen caawen maxay idiin qaban karaan maxaa ka haysiin weeye. qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay maaliga waxa looga cabiraa litaxaqu quc weeye lalluu waa lumay canaa xaggayna waa ka lumay kaas gacan kuma hayno ma arkayno. qaaluu waxay leeyihiin ow ilaahay lalluu waa lumay macnaa gaadu weeye lallu gaadu way naga ciireen canaa xaggayna weeye. alla wuxuu yihi yashahiduu waxay uga markhaati kaceen calaa anfusihim naftooda waxay uga markhaati kaceen cinda almowt annahum ayagu kaanuu inay ahaadeen kaafiriina kaafiriin ay ahaadeen. yashahiduu waxay uga markhaati kaceen ow ilaahay calaa anfusihim naftooda cinda almowt weeye annahum ayagu kaanuu inay ahaadeen kaafiriina kaafiriin ay ahaadeen, oo waxa weeye inay kufaar yihiin ayuu maaragtay ah uga markhaati kaceen naftooda ow ilaahay. qaala dkhuluu fii umamin qad khalat min qablikum min aljinni waalinsi fi nnaari kulama dakhalat ummatun lacanat ukhtaha xataa ida ddaarakuu fiiha jamiica qaalat ukhraahum liulaahum rabbana haaulaa'i adalluuna faaatihim cadaaban dicfan min annaar qaala likullin dicfun walaakin laa taclamuun. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaala ilaahay wuxuu leeyahay oo qurayinkaas kufaartaa uu leeyahay maalinta qiyaamo udkhuluu gaa ayuu ilaahay uleeyahay fii umamin fii jumlati umamin ummado jumladooda gala oo naarta la gala ummadahaasoo qad xaqeeqee khala tegay min qablikum idinka hortiina oo min aljinni jinniga kamida walinsi insiga kamida fi naari naarta la gala fi naari jaarmasuulkan udkhuludaasay ku tacaluqaysaa. qaala alla wuxuu uleeyahay subxaanahu watacaala udkhuluu gala fii umamin fii jumlati umamin ummadayaalo jumladooda la gala ayaa la leeyahay ummadahaasoo qad xaqeeqee khala tegay min qablikum idinka hortiina. hadda qoladan hadda saan la leeyahay kufaaru haadihi lummati weeye ummaddan kufaarteed weeye ayaa ilaahay wuxuu leeyahay adinka waxaad naarta la gelaysiin kuwa idinka horreeyey ummadahaasoo qad xaqeeqee khala tegay min qablikum idinka hortiina oo min aljinni jinniga kamida walinsi insiga kamida fi naari naarta la gala. ummadihii adinkii idinka horreeyey oo sidii noo kale kufaarta ahay oo jinniga insi kamid ahay naarta la gala ayaa la leeyahay. maarka markay galaan waxaa ku qabsanaya oo cadaab ayaa ilaahay nooga waramaya. kulamaa indhamo ayuu dhi ilaahay dakhalad ay gasho ummatun ummado kulamaa indhamo kulamaa waxaa ilaha tufiidu tikaala la yidhah. ummadaha markaasi waxa weeye qayb qayb inay ugelayaan oo hal mar aysan wada gelaynin oo qayb qayb naasi ugelayaa meeshaan ka cadaynaya ilaahay subxaanahu watacaala. kulamaa indhamo ayuu dhi ilaahay dakhalad ay gasho ummatun ummad yuu dhi ilaahay naarta ay gasho. lacanad way lacnadaysaa ukhtahaa walaasheeday lacnadaysaa lacanad way lacnadaysaa udha ilaahay ukhtahaa walaasheeda walaasheeda waxaa laga wadaa alla tii qablahaa weye tii ka horeysay lacnadaysaa lidalaalihaa biha weye baadiyanta ay baadiyeysay maxaa yeele dunuubta waa laysu soo gudbiyeeya macaasida weye sida khayr kale laysugu soo gudbiyo oo waxa weeye bani aadamku khayrka waa kala qaataa shartana waa kala qaataa. marka waxay lacnadaysaa kii ayaga ka horeysay oo ugu sabab aheeday waxyaabaha kanoo soo gaarsiisa weye saasaa la leeyahay tii diinta ugu horeysay. tan nasaara waxaa la yidhi nasaaro talcanu nasaara nasaara nasaaray lacnadaysaa walyahuudu talcanu lyahuud yahuudu yahuuday lacnadaysaa walmajuusu talcanu lmajuus majuusu majuusay lacnadaysaa wahaakadaa weeye kullu man iqtadaa bigayrihi fii diinin baadilin qof kasta oo qeyrkiis diin baadila uaga dayda waxa weeye wuxuu lacnadayaa midka walaalkiisa ayuu lacnadayaa. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala lacnad way lacnadaysaa udha ilaahay ukhtahaa walaasheeday lacnadaysaa xataa ida daara kuu markay ishaleelaan udha ilaahay fiiha naarta ay isku haleelaan jamiican xaalihiin kuwa dhan lacnadaana waxa weeye inta oo waxa weeye maxkarka la joogo ayaa mid walba midda kale lacnadaysaa. marka ma-aalkoodiga wuxuu wada noqonayaa naarta inay wada galaan naarta markay isugu yimaadaan ayay haddana waxa weeye mar labaad ayay isusii lacnadayaan oy is eedaynayaan. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala xataa ida daara kuu markay isku haleelaan fiiha naasa dhexdeeda jamiican xaalihiin kuwa dhan qaalad waxay leedahay udha ilaahay ukhraahum teedi dambo waxa weeye adbacdi weeye liuulaahum teedi horo liajli uulaahum waxay udhahaysaa waa madbuuciinta weeye qaalad waxay leedahay udha ilaahay ukhraahum teedi dambo waxaa laga wadaa kuu adbacdahay oo la lumiye wax raacay liuulaahum liajli uulaahum teedi horo daraaddeeda waxay uleedahay waa kuu la raacay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow haa ulaa'i kuwaan ayaa allaluunaana soo baadiyeeyey waxay leeyihiin waxay dacweynayaan taabiciintii waxay dacweynayaan madbuuciintii kuwii waxa weeye macsida iyo dawaayada u horseeday ayay qayaamo dacweynayaan oo ilaahay ku dacweynayaan. laakiin hadda waxa weeye waxba ku tari mayso oo ilaahay sidaan ayuu dhihi doonaa. waxaa loo baahan yahay dacwada maanta in layska dacweeyo dadka ahlulbaatilka ah oo la daba joogo in maanta layska dacweeyo oo laga caqli qaato oo laga leexdo ayaa loo baahan yahay muran iyo waxa weeye baryo qiyaamo waxba tari mayso. qiyaamo waxa weeye meel daarulujaza weeye waxa weeye daarulcamal ma ahan. qof walba waxa weeye wixii meeshaas uu la tago hadduu khayr yahay khayr ayaa lagu jaasinayaa, hadduu shar yahayna sharaa lagu jaasinayaa. marka maanta intay waktigu kula siman yahay ayaa loo baahan yahay inaad waxa aad ku suganta aad ka daaraan degto. rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayay leeyihiin haa ulaa'i kuwaan allaluunaa wayna lumiyeen sa-aatihim allow sii cadaaban cadaab sii licfan mulacafan oo lala muujibaaray min annaari naarta ka sii sa-aatihim sii cadaaban cadaab licfan mulacafan oo la jibaaray min annaari naarta ka sii. saas markay yidhaahdaana ilaahay u jawaabaya qaala alla wuxuu leeyahay udha ilaahay subxaanahu watacaala likullin kula arka waxaa u sugnaaday oo idinkaya ayagaba ka mid a licfun la muulaad weye quladiina aan wax raacay iyo kuwa la raacaba mid walba wuxuu iska leeyahay cadaab la muulaada ayuu iska leeyahay saas ayuu iska leeyahay. walaakin kalkeeda laa yaclamuuna ma ogsoona udha ilahay ambase laa taclamuuna ma garanaysiin. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaala alla wuxuu u leeyahay likullin kula arka waxaa u sugnaaday licfun cadaabun mulacafun weeye cadaab lala muujibaaray walaakin kalkeeda laa taclamuuna ma ogsoonidin waxa idinku dhici doona weeye maa likulli fariiqin weye qolo walba waxay u sugnaaday. marka hadda waxa weeye cid walba caqligaa loo yeelay ilaahayna mukallafuu ka dhigay waa inay marka ayadu is ogaataa casharkeena intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu.